Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Herkese merhaba. Tezahür'e hoş geldiniz. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahür'de bu hafta tiyatro için oldukça zor geçen bir iki hafta üzerine konuşacağız. Biraz karışık bir haftaydı. Hem tiyatro, hem tiyatrocular, hem tiyatro severler için. Neler mi oldu bu iki haftada? Önce yaklaşık iki hafta önce şehir tiyatrolarından bir haber aldık. Alta kadrolu oyuncunun darbe soruşturması kapsamında açığa alınması, hı-hı, ve haklarında bir soruşturma başlatılması ve aynı metin içerisinde de 20 sözleşmeli oyuncunun işten çıkarılması haberi geldi. Sonrasında, birkaç gün sonrasında da Dostlar Tiyatrosu'nun Güneş'in Sofrası'nda oyununun gösterimlerinin OHAL gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendik. Neyse ki o yanlıştan biraz çabuk dönüldü. Hem gelen tepkiler hem de biraz uğraştılar sonucunda bu iptalin geri alındığını okuduk. Bugün o konuyu bir tarafta tutup şehir tiyatrolarıyla ilgili derine inmek istiyoruz. Bu konuda da yanlış bir ifade kullanmayayım ama canı yanmış bir konuğum var bugün. Doğru. Şehir tiyatrolarının oyuncularından Edip Tepeli yanımda. Hoş geldin Edip. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok kısaca bir giriş yapayım, sonrasını senden dinleyeceğiz. Tabii. Zaten ama şehir tiyatrolarında işten çıkarılan bir haber metni var ve bu metin içerisinde genellikle o 6 oyuncunun, hani açığa alınan 6 oyuncunun adı geçerken siz 20 kişilik bir ekip olarak gözüküyorsunuz. Pek adınızı okumadık hiçbir yerde açıkçası. Senin yazına kadar aslına bakarsan. Çünkü o zamana kadar, yani birkaç gün önce yazın yayınlandı ve o yazıdan sonra bu diğer 20 kişinin kendi açıklamalarını da okumaya başladık. Birçoğu susmayı seçti aslına bakarsan ama sen oldukça dirayetli diyebileceğim bir yazı yayınladın. İşte hem öz eleştiri verdin, hem eleştiride bulundun, hem de harika tespitler yaptın. Teşekkür ederim. Seni bu yazıya getiren süreci konuşalım istiyorum. Yani senin şehir tiyatrolarındaki durduğun yer nedir ve neden, yani bu çok uzun tabii, hani bütün soruları birden sormuşum gibi ama, hı-hı, neden bu yazıya geldin? Önce senin bir şehir tiyatrolarındaki yerini konuşabilir miyiz? Hani tabii. Nedir görevin senin orada? Ben 3 yıldır şehir tiyatrolarında oyunculuk yapıyorum. Diğer 17 arkadaşım gibi, çünkü içinde bir dramaturg ve bir de koreograf var. Yani hepimiz oyuncu değiliz yani, ama ben oyunculuk yapıyorum 3 senedir şehir tiyatrosunda. 3 farklı oyunda görev aldım. Bunun hukuksuzluğundan zaten yazımda da bahsetmiştim daha önce. Bu şekilde beni bu yazıyı yazmaya iten sebep, bu arada hani dirayetli bulmuşsunuz bunu yazmamı, onu da teşekkür ediyorum, ama bu diğer arkadaşlarımın gösterdiği herhangi bir dirayetsizlik yok, kimseyi şey yapmak istemem burada. Benim sadece bireysel hareket edebilirsem, hareket edersem daha özgür olabileceğimi fark ettim bu süreçte. Çünkü hepimizin merak ettiği bir soru vardı: neden bu 20 kişi? Çünkü gerçekten 20 kişi ve 20 benzemez olarak tanımlıyorum ben bu 20 kişiyi. Acaba neden bu 20 kişi sorusu vardı ve bu 20 kişi aslında birbirinden o kadar farklı karakterde insanlar ki birlikte hareket etmekte çoğunlukla çok zor oluyordu. Çok anlayışla karşılayabileceğim çekinceleri olan arkadaşlarım vardı bu grubun içinde. Bu yüzden de ben grupla değil, gruptan bağımsız olarak hareket ederek zaten bu grubun ne kadar toplama bir grup olduğuna işaret etmek istedim. Yani, önemli bir nokta aslında bu da. Evet. Bizim basında gördüğümüz ana gerekçe, yani herhalde her tiyatro severin ve seni sahnede izlemiş olanın güldüğü bir sebeptir. Performans düşüklüğü. Ama ana gerekçeler nedir? Bu performans düşüklüğü ve senin rollerinle ilgili de konuşmak istiyorum ama bu mudur size belirtilen sebep? Evet, biz işte taşeron firma, işte Akay diye bir firma, oradan arandık ve performans düşüklüğü sebebiyle iş akdinize son verilmiştir dendi. Zaten bu firmadan arayan insanla herhangi bir performans tartışmasına girmedim. Teşekkür edip kapattım yani telefonu. Çünkü onların böyle bir performans değerlendirmesi yapabilmesi de mümkün değil. Zaten benim alınabileceğim bir şey de değil bu performans düşüklüğü. Ben bunun böyle olmadığını diğer arkadaşlarım üzerinden biliyorum zaten. Ben de kendi performansımı değerlendiremem ama. Neydi soru? bu size belirtilen tek sebep buydu yani performans düşüklüğü. Evet, sonra SGK'dan iş çıkış belgesini alan arkadaşlar görmüşler ki kanunda diğer olarak belirtilen, yani aslında bir sebep belirtmeye gerek de duymuyorlar yani kanunen. O sebeple çıkartılmışız. Bu yazında belirttiğim bir nokta da var, hatta diğer 6 oyuncu için hani en azından bir soruşturma sebebi var. Aynen. Bizim öyle hiçbir sebebimiz yok diyorsun. Buna bile alınır hale geldik yani, evet, gerçekten. Çünkü bizim sahip olmadığımız bütün özlük haklarına sahipler onlar, kadrolu, aynen, birer çalışan oldukları için. Hı-hı. Biz zaten orada da yazdım, imam nikahını andıran sözleşmelerimiz diye. Bize kısacası yani boş ol, boş ol ve boş ol dediler. Evet, aynen bu durum. Ama sen şu an, yani şu anda değil artık ne yazık ki, ama 3 tane oyunda başrol oynuyorsun. Hı-hı. Yanılmıyorsam değil, evet, mi? Ve bundan ödüllerin de var. Evet. Hangi oyunlarda olduğunu bir hatırlatalım. Çünkü oyunlar ya oynayamayacak ya da yeni bir kadroyla sahnelenmeye başlayacak, evet, bu saatten sonra herhalde. Muhtemelen oynayamayacak gibi geliyor bana. Hı-hı. Çünkü bu oyunlardan bir tanesi İstanbul Efendisi. Hı-hı. Benim sonradan dahil olduğum bir ekip aslında o. Benim rolümü daha önce Çağlar Çorum'da oynuyordu. O, hı-hı, şehir tiyatrosundan ayrılınca Engin Alkan talep etti benim o rolü oynamamı ve ben böylece girdim şehir tiyatrosuna. Bu çıkarılan 20 sözleşmelinin içinde Berna'da Güzel, Senem Oluz, Selin Türkmen ve ben varız yani. Kişi, evet, evet, yani o oyunun bir daha toparlanması mümkün müdür? Hı hı. Engin Alkan bu toparlayabilir. Ama bence eskisi gibi olmayacaktır toparlansa, hı hı, da. Diğer oyun Sırça Hayvan Koleksiyonu. Bu Afife'yi ve Roteri'yi aldığım oyunda, hı hı, bu zaten. Hı hı. 4 kişilik bir ekip zaten. Hı hı. Yani evet, bu başrol çıktıktan sonra ciddi toparlanması, tabii, sıkıntılı bir oyun. Aynen, sıkıntılı bir oyun. Engin Alkan'ın adını anmışken aslında o da size bir destek yazısı yayınladı, evet, değil mi? Oldukça da güzel bir yayındı. Buradan ona da almış. Teşekkür ederiz. Evet, almış olalım. Bu aslında şeye de yazında değinmişsin ama biraz o konunun altını açalım istiyorum. Taşeron işçi olma durumu en büyük sıkıntılardan biri zaten bu. Şehir tiyatrolarının da en büyük sıkıntılarından biri. Hı. Çünkü çok uzun zamandır kadrolu oyuncu almıyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Nedir taşeron işçi olmak? Yani şöyle, aslında taşeron işçinin bir uygulanmayan bir kanunu var. Taşeron işçi kanununa göre bir kurumda bir vazifeyi yerine getirebilecek kurum içinde bir insan yoksa taşeron bir firma üzerinden bir insan çalıştırabiliyorsunuz taşeron işçi olarak. Fakat kanunda açıkça belirtildiği üzere o işe almanıza sebep olan işten başka bir işte çalıştıramazsınız aslında bu taşeron işçiyi. Ama işte ben de örneklerinden bir tanesiyim. 3 farklı oyunda oynuyor olmama rağmen, kanun benim kadroya girmemi söylüyor olmasına rağmen, hı hı, ben hala taşeron olarak devam ediyorum. Taşeron işçilik yani aslında bu. Ama bunun sonunda mesela işten çıkarılma koşullarınız da herhalde kadrolara göre farklı işliyor. Tabii işte, hı hı, hiçbir şey söylemelerine bile gerek yok çat diye. Peki herhangi bir tazminat alabiliyor musunuz bunun sonucunda? Onun da formülünü bulmuşlar. Biz tazminat alamayalım diye. 3 ayda bir bizi işten çıkarıp geri alıyorlar ki böylece bir tazminat hakkımız da olmasın. Bu geçen sene Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yaşanan, hı-hı, sorunun çok büyük bir benzeri aslında. Aynen öyle. Yani aslında bu sadece tiyatro üzerinde, evet, değil, tabii Türkiye'deki ki bütün taşeron çalışanların en büyük sıkıntılarından belası bu. İstersen şimdi bir şarkı arası verelim, sonra tekrardan devam edelim. Sizin bu süreçte neler yaşayacağınızla da ilgili biraz, hı-hı, konuşalım istiyorum. Tabii. In my place. Tezahürden tekrar merhaba. Bugünkü konuğum şehir tiyatrolarındaki işten çıkarılma sürecinde zor durumda kalan ve daha doğrusu işten çıkarılan insanlardan biri olan Edip Tepeli. Bence yeni nesil tiyatro genç, yani zaten verilen ödüllerden de biliyoruz ama hani ödülü bir şey olarak almazsak da en başarılı oyunculardan birisin. Seni ilk defa Küskün Müzikal'de izlediğimde böyle düşünmüştüm. Sanırım Engin Alkan da seni Küskün Müzikal'den sonra tanışıklığınız oradan geliyor değil mi? Aslında bir öncesi var. Bizim İstanbul Üniversitesi'nden birlikte mezun olduğumuz arkadaşlarla kurduğumuz Siyah Beyaz ve Renkli diye bir tiyatromuz vardı. Annemin cinayet listesinde izlemişti Engin Hoca beni. Ondan sonra Küskün'e davet etti. Ve İstanbul Efendisi. Engin Hoca'nın keşifleri diyelim. O yani gerçekten bu aklımın almadığı işlerden biri bu performans düşüklüğü bahanesi. O yüzden altını çiziyorum sürekli. Bu taşeron işçilikten biraz bahsettik ama şimdi neler olacağı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü en son 20 kişi bir bildiri yayınladınız değil mi? Yani evet. Bildiri demek doğru mu tam? Doğru. Evet, bir bildiri yayınladınız. Neler bekliyor sizi ya da şehir tiyatrolarını diyelim? O bildirinin altında benim de ismim var. Çünkü farklı algılanmasını istemedim. Yani ben bireysel hareket etmeye karar vermiş olsam da bu 19 arkadaşımın direnişine sonuna kadar katkı vermek ve onları desteklemek istiyorum açıkçası. Ama bildiride bana uymayan bir şey var aslında. Bu 19 arkadaşım işe geri alınmayı talep ediyorlar. Benim ayrıldığım nokta ise bu. Ben bu hukuksuz düzenin bir parçası olmayı bundan sonra reddediyorum ve bu yaşanacak dava sürecindeki hiçbir kazanımla ilgilenmediğim gibi şehir tiyatrosuna geri de dönmek istemiyorum bu saatten sonra. Evet, bunu yazında da çok net belirtmişsin. Peki senin dışında kalan kısım için de biraz da dinleyicileri bilgilendirmek adına söylüyorum. Bu 20 kişi ne, yani 19 diyelim ya da ne yapmayı planlıyor? Neler, nasıl bir yöntemle bu hukuksuzluğa çare bulunabilir? Yani sadece hukuk zemininde çözülebilir mi ya da bu? Bu hukuk zeminde çözülmediğini Özgür Efe diye bir arkadaşımız vardı tiyatrodan atılan. Çözülemediğinin örneğini gördük. İşe geri alınma davası açtı Özgür Efe. Kazandı. Tazminatlarını da kazandı. Ne bir kuruş para ödendi hala Özgür Efe'ye ne de işe geri alındı. Şimdi aslında aynı süreci bu 19 arkadaşım da işletecek bundan sonra ve işe geri alınma davası açacaklar bununla ilgili. Yani bir anda bir mucize olup pardon biz yanlış anlamışız sizi geri alıyoruz demezlerse ki hiç zannetmiyorum. Yani bu bir fırsatla işten çıkardıkları bizleri geri almak isteyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama böyle bir şey olmazsa bu dava açılacak. Sonunda emsal teşkil eden davalar da olduğu için tabii ki hepsinin işe geri alınma kararı çıkacak. Ve zannediyorum ki hiçbir tanesi işe geri alınmayacak. Peki yani şehir tiyatrolarında çok uzun zamandır tartışılan zaten çok fazla konu var. Bir gün biz Yiğit Bey'le de burada uzun bir program yapmıştık bununla ilgili. En önemli sıkıntılarından biri genel sanat yönetmeninin atanması ya da işte genel sanat yönetmeninin genel sanat yönetmenliğini yapamıyor olması gibi. Bu sizin yaşadığınız iki haftalık süreçte de genel sanat yönetmeninizden hiçbir ses çıkmadığını duyuyoruz. Çok ilginç, evet. Evet, bununla ilgili bir siz hani basında duymuyor olsak bile size bir geri dönüş oldu mu? Yok, bize bir geri dönüş olmadığı gibi şu an garip bir şekilde bizimle konuşmaktan, bir diyalog kurmaktan da son derece korkar ve çekinir vaziyette. Yine yazımda da söylediğim gibi gerçekten en çok merak ettiğim konu bu. Bu kurum dışından atanmış bir genel sanat yönetmeni. Kimin tarafından atandığını kimse birbirini aptal yerine koymasın, hepimiz fark edebiliyoruz tabii ki. Bu atandığı merceğe ulaşması nasıl bu kadar zor olabiliyor bu adamın? Ve gerçekten nasıl utanmadan bu performans düşüklüğü gerekçesinin arkasından hala çıkıp bir şey söylemiyor? İnanılır gibi değil gerçekten. Ama bu durumda zaten yani ona da bir şey diyemiyorum. Zavallı bir adam o da sonuçta. Yani bir şey yapamayacağının hepimiz farkındayız. Yani hukuk bile şu an çaresiz kalıyorken Süha Uygur ne yapsın? Yani ona da bir şey diyemiyorum ama bu durumu en güzel Kemal Kocatürk açıklamış işte geçen gün verdiği bir röportajda. O şeyi de çizelim. Açığa alan 6 kişiden biri Kemal'di. Aynen öyle. Onun da altını çizelim. Ona işte bununla ilgili bir röportajda soruyorlar. Genel sanat yönetmeni mi yönetiyor hala tiyatroyu diye. Kemal abi de diyor ki yani evet davulu o taşıyor ama tokmak başkasında. Evet, güzel bir özet. Ya konuşmanın başında biraz bahsettim bu 20 kişinin birbiriyle hiç alakası olmayan insanlar olduğundan. Bu 6 kişinin biraz benzeştiğini biliyoruz. Hani en azından muhalif duruşlarıyla yani gazete ismi vermiyorum ama belli gazetelerde onların isimlerinin geçmiş olmasından sonra bu süreçlerin başladığını, Ragıp Yavuz'un 80 darbesinden sonra yaşadıklarını biliyoruz. Şimdi darbeye nasıl karşı durduğu halde yaşadıkları, yani onun da bu 6 kişinin içinde olduğunu biliyoruz ama yani konuşmak istersen diye soruyorum. Sence neden sen bu 20 kişinin içindesin? Yani nasıl bir denklem kurduklarını gerçekten bilmiyorum ama bu 20 kişinin içinde işten çıkarılma sebebinin muhaliflik olan bir bölümü de varsa ben zannediyorum ki o gruba dahilim. Yani aslında biliyoruz içeride muhalif olan insanlar olduğunu ki bunun birçoğu İhtisamda da seslerini duyabildiğimiz insanlar var ama gerçekten akıl almaz şeyler dönüyor yani. Evet işte yani devletin maaşını yiyorsanız onun düdüğünü öttüreceksiniz diyen usta oyuncularımız var bizim tiyatromuzda ve onlar görevlerini yapmaya devam edecekler tabii ki. Ne yazık ki. Yani ne yazık ki de demeyeyim yani hepsi usta oyuncular. Hani bir şey diyemiyorum ama en çok okuduğumuz şeylerden biri de Sevinç Erbulak da ya da işte bu konuda yazan herkes söyleyelim hadi isim anmayalım ama sanat muhalif bir iştir. O zaman son olarak şeyi konuşabiliriz. Yani sonuçta tiyatro senin hayatının bir parçası değil, senin hayatın. Aynen. Ve bundan sonra da devam edecek. Nasıl bir yol izleyeceksin? Nerelerde izleyeceğiz seni? Biliyorum ki Küskün Müzikal de bitti. Bu evet. Sezon son kez oynadınız. Evet. Neler var yeni hayatında diyelim artık? Ya şu an tabii bir anda ben de neye uğradığımı şaşırdım ve planlarımı daha çok şehir tiyatrosu üzerinden yapıyordum. Bundan sonra olmayacak şehir tiyatrosu hayatımda ama benden şehir tiyatrosundaki mesleğimi elimden alabilirler ama oyunculuğu alamazlar benden. Ve tabii ki ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zaten bir kere kendinizi tiyatrocu olarak tanımladıktan sonra kendinizi başka bir yerde mutlu hissetme gibi bir şansınız yok. Ben bu saatten sonra zaten şehir tiyatrosunda sağlıklı tiyatro yapılamayacağını düşünüyorum. Bu 19 arkadaşım inşallah işe geri alınırlar. Gerçekten yürekten istiyorum bunu. Yani geride kalanları suçluyor gibi algılanmasın bu söylediğim ama gerçekten sağlıklı tiyatro yapılabilecek bir yer değil artık şehir tiyatrosu. Bu çok küçük bir araya girmek istiyorum da şu noktada şöyle bir eleştiri ya da yanlış mı düşünüyorum? Hani bu noktadan sonra şehir tiyatrolarında sağlıklı bir oyunculuk yapılamaz diyorsun, iş çıkarılamaz diyorsun ama hani seninkine çok benzer şeyler de yaşandı senden önce. Ne bileyim Levent Üzümcü en belirgin örneği gibi. O dönemlerden farkı nedir ki böyle yani şey anlamda söylüyorum ya da bu yönetmelik değişikliği hani o dönemlerde yapılabiliyordu da bundan sonra mı yapılıyor? Hani böyle bir eleştiride bulunsam. Ya bir iki tane iyi iş arada çıkacaktır tabii ki tiyatro ve içinde çok yetenekli bir sürü oyuncu var, yönetmen var bu tiyatronun ama bir iki iş profilin genelini ya aslında şeyi sormaya maalesef çalışıyorum. Senin bu içinde bulunduğun 3 sene içerisinde benzer sıkıntılar yaşamıyor muydunuz? Aslında bunu sormaya çalışıyorum i̇şte biraz bu, da. Yaşadık tabii ki böyle sıkıntılar ve bunlar giderek arttı. Şu an artık hareket edilemeyecek boyutta. Yani herkes söylediği her şeyi çok haklı bir şekilde çekinerek konuşur vaziyete geldi. Nerede kaldı o zaman sanatçının kendi kimliği? Yani içerideki insanlar kendi sanatçı kimliklerini yitirmeye devam ettikleri müddetçe sanatın kendini yenilemesi, ileri taşıması bence mümkün değil. O yüzden buradan dinleyicilere şöyle bir şey, yani dinleyicilerden şöyle bir şey rica edeceğim. Şehir tiyatrosunu çok istiyorlarsa izlemeye devam etsinler ama ben bundan sonra izlemeyeceğim. Ve lütfen özel tiyatrolara destek versinler. Çünkü gerçekten özgür hareket edebildiğimiz tek yer orası kaldı. Demin böldüğüm yerden o zaman özel tiyatrolardan devam edeyim. Belli ki seni fazlasıyla artık özel tiyatrolarda göreceğiz. Evet, zaten Emek Sahnesi'nin bir parçasıyım 3 seneden beri. Bahsettiğim siyah beyaz bir renkli ekibine de kendimi hala ait hissediyorum. Bunun dışında birçok arkadaşım var zaten sadece özel tiyatro yapan. Mesela D22 çok sevdiğim bir tiyatro. Onlar da kapatmak zorunda kaldılar ne yazık ki ama sahneye evet devam ediyorlar. Yani sahneleri kapattılar evet da şey oyunlarına devam edecekler. Onlarla bir proje yapmayı çok isterim. Cem Uslu var çok sevdiğim arkadaşım. Yani bilmiyorum. Bana kapı çok diyorsun aslına bakarsan çok basit yani, bir tabirle. Umuyorum öyledir ama şimdilik yok, yani karamsar sana değilim. Sosyal medyadan gelen destekleri de görünce ve gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ben bunda bir ehil değilim ama seni sahnede izlemekten çok keyif alıyorum. Bundan sonra da belki özel tiyatroda daha çok izleyebileceğimiz için de bir taraftan daha çok seviniyorum. Yani ben de sahnede olmaktan çok keyif alıyorum. O yüzden mutlaka izlersiniz. Yani. Ayrıca konuştuğun için de çok teşekkür ederim. Çünkü bizim en büyük kaygımız hani birilerini konuşmaya zorlamak. Yani sana mesaj atarken bile çekiniyorum. Çünkü dediğin gibi o kadar sıkıştırılmış bir hale geldi ki kimseyi bunun için, yani ben istedim diye konuşsunlar da istemiyorum. Hani kimseyi bu durumda bırakmak da istemiyorum. Sen çok büyük rahatlıkla evet konuşurum dedin. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. Rica ederim. Geldiğin için de umarım bu 20 kişi içinde, 6 kişi içinde yani ve bu sayılar artmadan hani bu kadar kısıtlı bir sayıda kalarak her şey çok kolay çözülür. Umuyorum öyle olacaktır. Eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum sadece. Bir anda böyle garip, aşırı politik bir adam gibi buldum kendimi. Yani öyle görünüyorum galiba şu an dışarıdan. Metnin çok politik değil de aslına bakarsan. Değil yani. Çünkü bu zaten benim hayata tercih ettiğim bir şey değil. Ben sanatın her zaman tarafsız ve muhalif ve tarafsız olması tarafındayım. Ve politik kimliği kendi oyunculuk profilinden önde olan oyunculardan, sanatçılardan da biraz rahatsız oluyorum açıkçası. Ben onlardan bir tanesi değilim ve hiçbir zaman olmayacağım. Sadece tarafsızlığımı koruyabilmek adına konuşmam gerekiyorsa zaten her yerde, her mecrada da konuşmaya devam edeceğim bundan sonra da. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Barış'a da teknik ekipten çok teşekkür ediyoruz. Size de dinlediğiniz için. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.